שקרים. למה זה מיומת? למה הגברים? אנשים הם בוגדים ומספרים שקרים. למה אין אהבה אמיתית טהורה? ולכל הגברים יש אותה מטרה. הם בוגדים ומספרים שקרים.